بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الفضاطة فلندريم تتاكون وتم الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti fali dhe udhëzojmë kërkojmë salavata dhe salamat për shëndetit më të begatta me pengamberin e fundit zotëriju në njërzimit Muhammed Mustafan alaihi salatu e salam. Bi shokët e ti besnik, bi familjen e ti të ndarshme dhe çdo muslimani cili e ndjek rrugën e tërë më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave sa të kemi filluar mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit subhanahu wa taala. Në dersën dhe ligjëratën e fundit kemi folë për emrin Allahu të bareke vë tala El-Hafidh, El-Hafidh. Dhe përmendëm se do më thanja këti emri është kujdestar i cili ruan krijesat e veta. Emri sot që ndësën dhe të marrim me lejnë me Allahu të bareke vë tala është një emrë shumë rëndësishëm i Zotit të bareke vë tala. është përmendur njëherë në Kur'an, por se mjafton një ardhje në Kur'an e një emrit Zotit Gjellegjelaluhu për ta tregu rëndësinë e këti emri dhe kësaj cilësie. Para se të vazhdojmë të emri, se ne kemi publikua emri El Muqit, një parahyrje rreth rëndësies së mësimit të emra dhe cilësive të Zotit të bare kjo vëtjala. Në dëruar vezër, besimi në Allahun subhanehu vëtjala nuk është si që përfiturohet në këtë kohën e fundit apo thuaj se edhe dekada apo edhe një gjysmë shekulli, se besimi është një raport i zemrës dhe robit me Zotin e tina. Dhe çka del kjo në botën e prekshme është jashtë besimit. Dhe kjo është një lojë shumë e koklavitur se njerëzit po jetojnë ditë pas dite. Domethënë, përkufizohet besimi në diçka e raportit të zemrës së robit me Zotin. Por kjo nuk guxon të prek për shembull botën e jashtme. Dhe kur themi me prek botën e jashtme, çfarë i bie? I bie çdo send. I bie familja, i bie puna, i bie lidhjet dhe marrëdhëniet e akteve të ndryshme që i lidhin njerëzit. Ktu as larg ka shku gjërat saqë ti në botën e sotshme, nëse i thuhet një njeri kështu për shembull, se Zoti jon te bareke ve teala flet për çdo raport, për çdo akt dhe përzihet dhe vendos ligje. Për shembull, nëse dikush e bën një raport, një akt, dy palë e bën një akt. Zoti jon te bareke ve teala, nëse aty shkruhet diçka e kotë, e pezullon ata, e quan të kotë ata e kështu me radhë. Sot, nëse ja prezanton dikujt kështu, çfarë thot? E çka ka Zoti në aktet tona? E pse feja përzihet edhe këtu? Apo e kështu me radhë. Andaj vëzër, atë shumë është nda feja prej gjërave jetësore të njerëzve, sa që edhe perceptimi është prish. Pra, në të kaluarën, në kohën e muslimanëve të parë, edhe më vonë, ka mundësi me paspas në një lojë rëshqitje në lidhjen e fesë me jetën. Po kur i ki tregu se Zoti përzihet në gjithë shka e ka pranu. Për shumë nësi ki thanë ati se Zoti jonë të bare kjo e tëra, të regulon raportin me bashkëshortën, me familjen, me shoqërien, me ligjet e jetës, e kështu me radhë, ka qenë e pranueshme dhe perceptimi ka qenë shumë i qartë se Zoti jonë të bare kjo e tëra përzihet në çdo sen. Besa sot e kundërta është. Edhe rëshqitjet janë më të mëdha, edhe perceptimet janë më të koklavitura. Andë ti e gjenë se shumë prej njerëzve edhe e shkruajnë, po edhe propagandojnë, për shembull, se feja duhet ngelët në xhami. Apo që jashtë ata ty me të prish, apo edhe në fund me u kriju një gjenerat dhe një brez i cili nuk do të vjen më asë në gjami. Apo ato thonjë, let mbej se feja në gjami. Mirë, qka sinohet pas kësaj? Do këtë këtë thonjë një e bukur, e heshme, apo mirë po qëllime dhe ikun tjetër. Fëmijën, edukimin, zhvillimin mental të trive, mi pas dikush tjetër. Edhe të krijohet gradualisht një brez dhe një gjenerat e cila nuk do të vjen më asë në gjami. Apo? Dhe kjo është ajo loja dhe manorat cilat njerëzit, sidomos njerëzit më të rëndomt, nuk i kuptojnë këto. Andaj djetarë dhe zërë kanë shkruar shumë për këtë punë. për lidhjen e qëndrueshme të fejes me gjitha lëvizet e njeriu. Para mendo pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, aq larg e ka lidh lëvizjen e robit me Allahun xhel xhelalu, apo lëvizjen e robit me ahiret minher, sot për shembull nuk e lidhin. Ka thënë alayhi salatu wassalam, inal abd la yulqi kalima. Robi e thot një fjalë, ma yulqi laha balan. Nuk e marr shumë konsiderat. Apo ose thot kejt pe thojnë, ose thot s'thash pale qka, apo ose thot nuk deshta une me cënu di qka. Ekshtu më rat, thot alej salatu e selam, nuk i kushtojnë shumë rëndësi. Bal, është kur e marrë me konsiderat di qka, apo e me ditën fel. Tha alej salatu e selam, 70 vjeshta hingjenen. Një fjalë, këtu është përshëllim fjalije, normal. Një fjalije, jo një fjalë, po është përshëllim një fjalije. Një fjalije e vetme, e thot robi, 70 vjeçtahin, në mund 70 vitehin, në gjehenem. Dhe e ona tjetër, e thot një fjali, të bukur, të hakut, të drejtës, thot alej salatu e selam, hin, në gjennet. Mirë, fjala e pengamë sam, e thot një fjali, hin, në gjehenem. Qka argumenton dhe zër? Se njeri ju tupi qaj e thot një fjali. Tu ne i në shpje e thot një fjali. Tu po muhabet me dikan e thot një fjali. Nuk i kush konsideron, nuk i jep konsiderat sa duhet. Futën gjenem. A ka lidhje më të ngusht dunjaje dhe ahiret se kaq? Fjal, vetëm e thueti. Apo? Andaj dhe zër, lidhja e Kur'anit dhe fejes dhe emrave të Zotit Gjeli Gjelalu tek robi me jetën e ti janë lidhje të pandara. Janë lidhje të pandara. Dhe prej këtu dhe zër, kanë insistu dietarët e Sunetit me besue se imani është fjallë dhe vepër. Anda imam Bukhari ju lezër, imam Bukhari ju shë ka shkujt hadithe, Muhammed ibn Ismail el-Bukhari, rahimahullah, thot, këtë sahih, shë e këmë shkrujt, apo, shumë në njëzë lezër, kër i mësojnë disa fjallë teorike, nuk i kuptojnë sa fellë gjumë djetari fjallë. Kër e ka shkujt imam Bukhari ju hadithe, në cilë e kam bledhë në 7000 diçka hadithe, thot imam Bukhari ju, këtë liber, këto transmitime që ka i keni qëto, i kumë morë mbi Nimi djetar. Asë një një piksaj liste nuk është prej aty në që ka thojnë imani nuk o vepër. Krejt thojnë imani e fjalë dhe vepër. Apo, pro këtë janë ehli sunne. Mirë, pse e ka citu? Unë e këtë libër e kam shkujt nga nimi djetar. Asë njëri prej tyre nuk thotë se imani nuk o vepër. Në njën nga komendet e Shekhu Lisamu Temi Rahimahullah dhe Ibn Qayyim el-Juzeyyah është, pra Imam Bukhari ju thotë, ky libër është zinxhir i grumbullit dietarëve, të cilët fen e kanë jetë, jo muhabet. Por nëse ku morën një dietar i cili e ka mazdar këtë, apo të hajt folën diçka për fe, apo nuk e lidh fen me jetën në lidhjen qendrore, bërthamore. Jo, thotë Imam Bukhariu, ky libër është i detyruar. Andaj për shembull shikoj vëzë libri i Imam Bukhariut sa bardhë pesh ka të njerëzit. A mërë mu jetu feja pa imam Bukhariun? Ska mënë si. Namazi, zeqati, agjerimi, haji, piku kanar, piqit të ti librit, pri këtire haditheve. Andaj imam Bukhariu, lezër, kur donë me tregu se lidhja ime, e cila shkondër të pengamberi a.s. është një zingjir burash dhe djetarësh, të cilët në perceptimin e tëre, fejën e kanë fjalë dhe vepër. Gjdo fjalë, gjdo vepër e lidhin me fejë. A do kjo vëzër është një parahyre që ta kuptojmë se mësimi i emrave të Zotit nuk është luks informativ. Pra nuk është që na peta di dhe se ta. Jo, sot njeri mund me ditë shumë sejnë, vëzër. Apo, njeri sot mund me ditë shumë prej sejnëve, një grumbull i madhe aty në informatave s'ka në bajnë me praktikën. Në fejë vëzër nuk ka diçka e cila s'ka të bajnë me praktikën. A do kur erë një njeri të imam Maliku, rahimehullah, imami i Medinës, dhe e bani një pytje. Para se mi abo pytje, një tha, oho, gje kam një pytje të let. Apo, qëku shpesh njërë kërë thojnë, bro, perceptinë e ti është e let. Dhe thuët se ka ardhë për me vetë për misfakën. Në diçka rreth misfakët, si vakët, cila ka ardhë ajo për e pastrimit të dhëmbëve. Imam Maliku, para se mi u përgjit, qëka i tha? Tha, ku ke pa në fejtë tonë të let? Qëka ka diçka në fejtë tonë të let? Pra në fejtë tonë ka nivele. Nuk o la ila ila Allah si kur misfaku. Mirë po, qka është e fejës nuk o e let. Sepse ti a munësh me thonë që ta vetë me fjallën tane, me mendën tane? Jo, po këna e ranë. Romerët cilën fetfa, nga me e larta, nga deri të me e ulta. Fakti që edhe më të voglën, së në thuti për menës tane, që argumenton kjo? Se e ranë koka. Vëtë nëse ti nuk ki ajet, nuk ki hadith, apo nuk munësh me e vërtetua, tha. Ando Imam Maliku tha, jo, s'ka në fetë tonë të letë. Ka thënë Allahu të bare kjo e tëra, inna se nulqi alejke kaulen, thëkile, ne kemë me të zbrit ty një Kur'an, të ranë. Ska të letë. Të ranë e ka për qëllim këtu, me pesh, me konsiderat, nuk është hajgare kjo. A në dhe zërë, duhet të kuptojmë se jetë e besimtarit, nuk është grumbullim dhe të bim informacioneve, si që është basot në kohën tonë, se njëri ju në kohën e rrjeteve mbledh informacione, jo tek pejgambert Allahut, tek ndjekësit e pejgamberve, feja raport i holl, i detajshëm, i gjithë përfshirës me Zotin të bare kjo e tjela. Ne lusmi Allahun të bare kjo e tjela, që Zotin unë gjelë gjelalu, gjitha raportat tona t'i ban të cilat janë të knatshme të Zotin unë të bare kjo e tjela. Emri sot që më dhe zërë, është një emër i cili ka disa manat në gjajshme me disa emrat tjerë. Dhe Shekhu Lisamu të imi e thotë, nëse dalimi mes dy emrave është i holl, shumica njerëzve nuk mund ta vërejnë. Apo, kini po disa gjera dhe zërë janë shumë të holla. Ma dje ka dhe, për shembull në botën praktike, gjera dhe zërë janë shumë të holla. Për shembull, nëse ti si njëri i thjesht, e merë një ari, altan, flori. Dhe nivellet e altanit janë apo me karat, me domon nivele standarde dhe zërë i arritin shmimin. Nëse i merë 3-4 lojët altaneve, a mund është vetë mi dalu e cilla për cilës është me e qmushme? Fështirë është. Pra duhet një lojë specialisti, i cili ka mjetet veçanta, dhe në përmjet atyre mjetet, dhe kjo altan është me i qmushem se kjo. Apo, ma di ndo njëherë njëri së mundë me dalu altanin për njërës verë. Ka një hekur i lime dhe i njëjim, dhe një tjetër altan. Shpesh herë nuk mund është me vërej. Kini bakur një shkon altan gjijës me një grumë të altanve. Shumë për i tëre ka hekër, bakër. Qka panaj? Dhe shurë, që kjo pjesë o altan, kjo nuk ko. Ty jetë dogët që kote kota ti da këto. Apo? Sigurisht që ka ndohë njërëse me që të altan gjiju altan. Dhe e shesaj, veç i këput disa gjëra, dhe të këtër altan të s'janë. Qa du shban me to? Pse? Sepse nuk kanë vlerë. Te ti dhu, po këtë verda ko kanë këto. Këto janë këtë verda, po nuk janë altan. Pro brenda, hakikati, nuk altan. Andaj, do njëherë dhe zër, emrat e Zotit janë aqë afer sa që do kënë një. Sigur që e kemi emrë Allah të bare kjo e tëra, El Muqit. Emri El Muqit në gjëson me disa prej emrave. E para prej emrave, pra ti përmendmi që ta dim se kjo emr i në gjëson këtëre, po nuk është si ato. I në gjëson shumë, po nuk është si ato. E para, i në gjëson emri që ka e murë më bëharët. Hafëdh, kujdestar. Por nuk o kujdesar, është diçka shtes. Edhe me hu. I njëson emri El Muqit, emri të Allahut El Rezak, furnizuës. Por është më i veçan se furnizuësi. I njëson emri Allahut El Muqit, emri të Allahut El Qadir. Do të amorëm emri Allahut të barek e vëtala, El Qadir. El Qadir është i fuqishmi, i forti. A i cili ka kudrat në bëgjësën. Që është të Allahut të barek e vëtala, inë Allah ala kulli shejin, Qadir, Allahu për çdo sen, ka takat, ka fuqi. Dhe i ngjason emrit Allahut El Hasib, El Hasib. Do ta morim, pas këtij emri vjen emri Allahut Jelle Jelaluhu El Hasib. Ai cili të merr llogari. Pra këto emra që i përmendëm, El Razzaq, El Hafiz, El Qadir, edhe El Hasib, i ngjason emrit Allahut El Muqit. Por ky emër nuk është këto. Nëse e përmend në emër të veçantë. Emri El Muqit ka disa prej komenteve të djetarët e gjumës, do t'i përmenimi fillimisht aspektin gjusor, pasaj fjallë të ulemave, pasaj disa prej porosive që në atakoj neve prej këti emri. Në gjuhën e arabëve vëzër, dhe një fjallë mundet me barë shumë kuptime. Një fjallë i barë shumë kuptime. Sa më shumë kuptime që bartë, ashtë më shumë rëndohet me edit cilën e ka për qëllim për shimë Kur'ani. Nëse një shpreje, ka disa kuptime. I ka 3-4 kuptime. Vesh një shpreje. Tani cilën e synon Zoti? A i synon njave të mbrejtëre? A dy? Apo dy të kombinu me bashk? Kjo është të mëllon hapsira e djetarve. Ku ata thonë kjo fjal ka në Kur'an, në kështu është gjuhën arabe, por këta e synon Zoti me këtë fjalë, duke i mbledh këta argumentet se ka dhënë në Kur'an hadith nga fjalët e ulemave. Fjala al-muqit është paksa, do më thonë, grumbulli disa manave. Thot e Zexhaj, njërë për djetarëve të gjuhës, thot, djetarët e gjuhës, emrin el-muqit e këthejnë të emri el-muqtedir, ai cili ka kudret, mirë po kudret të veçant mbi gjithë shka. Do më thonë, në fillimisht, fjala muqit rjedh nga fjala kudret. Kudret i veçant, jo i fort vetë veti vetëm, por edhe në përcjellën e këtij kudretit në imcirat më të vogla. Që do të shohemi se nga emri el-muqit është ushqimi i krijesave në laramanin e ushqimeve. Allahu nuk e ushqen njerin që ushqen kafshën, nuk e ushqen kafshën që ushqen balenën, nuk e ushqen buburresin që ushqen, por shemo shpendin. Pra ka një lloj laramani të ushqimeve. Pastaj laramania e ushqimeve ka nevojë për laramani të tretjes. Laramani e tretjes pastaj ka nevojë për laramani vëllëshmëri të nxjerrjes. E kështu me radhë. Laramania e ushqimit ka nevojë edhe për laramani të kanaleve. Ata që ka e merë peshku i madhë, ti sune ha dhe ama sjeltës. Pra kjo është ajo që sune kam përmend djetarë. Adhe do të Zexhaj, në gjuhën e arabve muqit është a i cili ka kudret në përcjelljen e gjërave të imta të krijesa. Gjithashtu ka ardhë në gjuhën e arabve el muqit el hafidh, a i cili i ruan. Mirë po këtu e ka përcjellim tani qiko dalimin. Mes dalimi mes emrit hafidh edhe el muqit është se Allahu i ruan ushqimet për kohën e vetë. Për qemë Zotë i unë të bare kjo e tjara e kryon njëriju. Ta mormi njëriju si qenje së na jena domon, e kuptoj ma afer. Allahu Gjellë Gjellalu ja ka po laraman ushqimet njëriju. Por aj në embryon nuk ha qka ha kur del. Apo? Dhe në bark nanës ushqejet në forma që njëriju s'ka mundësi me përceptue. Kush edhin qysh u shkon njëriju, gjaku, apo ushqimi, apo shumë prej gjithë se i nevojitën, në bark nanës. Arkusht nuk mundet me shpjeguar. Tani sot shkenca ka arrit mas 3-4 mujve me zbulu për shemë gjinin me e po. Apo? E kështë më ra. Por nuk mundet me ta përshkujt që i shkon ushqimi. Pinga e mërë nana dhe qka i shkon nanës. Apo? E kështë më ra. Andaj dhe zër, emri Allahu të l-Muqit është ai cili uaruan ushqimet krijesave në çdo kohë. Kur ofosh një, kur i ka një muj, kur i ka di muj çka han, kur i ka një vjet çka han, e kështu me radhë, kjo vetëm jo për njerin, këtë krijesa vëllazër. Dhe kur themi te krijesa vëllazër, njeriu ka një lloj humbje të bilancit. S'mundet me di sa ka krijesa në botë. Çish u shet për shembull luani apo kafshë ndryshme. E kështu me radhë, disa me ujë, disa pa ujë. E kështu më ra, disa në fatësira, disa jetojnë shkretina, disa jetojnë gjungull, disa jetojnë thëllësin matëskajshme të detit dhe të oqeaneve. Kitë këtoj kujdesit për kush i ushqen këto? Allahu, subhanahu, vëtjala. Ndaj ka arë në emrin Allahu Gjelluar el Muqit, a i cili i ruan krijesat e veta. Gjithashtu ka arë në emrin Allahu të barek e vëtjala el Muqit, ka arë se është prej emrit Kut. Kut është kafshata. Ndërsa kut, arabët e përdorin edhe kuve, kuvet. Sepse prej kafshatës vjen kuveti. Andaj ka ndonë disa prej djetarëve, emri Allahut el Muqit është aj i cili u asiguron krijesave kafshatat. Aj i cili u asiguron krijesave kafshatat. Tani, ku dallohet me emrin Rezak, furnizues, se furnizimi është i përgjithshëm. Shumë, furnizim është edhe shpia, po nuk ka ushqim, nuk ka furnizim i cili ta ma trupin. Andaj dalimi mes emrit el Muqit edhe Rezak cilio, ajo që ka ta ma trupin në përmet emrit el Muqit. Ajo që ka t'jep gjëra tjera është në përmet emrit Allahu të barek johetara el Rezak. Ajo që ka erun, apo furnizimin e përgjithshëm është el Hafiz edhe veprat e kështu me radhë. Ajo që ka erun që me kalu ki ushqim në vendin e vetë është emri el Muqit. Gjdo emër i Zotit dhe zër ka një gjurë në univers. Çdo emër i Zotit ka një gjurmë në univers dhe ka gjurmë që njeriu as nuk e din bile. Për shembull, neve a e dim çdo pjesë e organeve tona çfarë funksioni ka? Askush nuk e di. Ti hap bukë dhe thua se di çka bëhet brenda. Mirë po vetë çdo organ ka një rol. Çdo role detajshme, thellësishme nëpërmjet emrit el-Muqit realizohet. Pra Allahu xhelan me nëpërmjet stomakut, nëpërmjet mëlçijës, nëpërmjet veshkëve, nëpërmjet mushkërive, nëpërmjet pankreasit, nëpërmjet shumë prej gjërave, çka bën? Çdo njëra e lun rolin e vet dhe pastaj nëpërmjet grumbullit të saj ti ushqehesh dhe e mat trupin, apo? Një defekt shifën. Ti se di çka ka atje. Apo? A do të ndërua gazë? Jon te bareke ve teala, nëpërmjet emrit el-Muqit, u siguron robve kafshatat, pra ushqimin. Jo vetë kaç, edhe procesin derisa ta mirësh të mirën e atij, të mirën e atij ushqimin. Andaj thot Imam Qurtubiu, el-Muqit huwa ismul fa'il min aqata yuqitu iqatatan fa huwa muqit. Thot është emër nga ai i cili u siguron robve kafshatat. Pra kjo është në aspektin vëzër gjusor. Thamë në Kur'an ka ardhë vish një herë. Ka ardhë vish një herë në Kur'an. Por mi afton për të vërtetu një emër me ardhë një herë në Kur'an, apo një herë në hadithin e pengamberit sallallahu aleyhi sallim. Nëse kujtë ju kujtohet të regullat e pare që ka një përmend, a ka mundësi ropt me mendet e tëre me konkludu emër të Zotit? Në më mlejt disa të meqëm, me thanë, po menojnë ana, gatë, që shkanë menu filozofat me herët, Aristoteli, Platoni, ekshëmerat, po menojmë na, po studiojmë, po ulumtojmë, edhe po konkludojmë se Zotit e ka emrin që shtu. Ja vetëm një shembul, kur janë mledh grekët e vjetër me ulumtu për Zotin pa shpalje. Kanë folë për Zotin, gjërat sëtë nuk i takojnë Zotit. Por që jemë kanë dhanë, Allahu Gjellë Gjellalu është, ha, el-Aqil, i meqmi. Dhe Shekhu Lisam të himi e vëzër ka shkut libra në demantin e kësaj, dhe hedhjen poshtë të kësaj. Dhe mone me vëzër, kur ato kanë përfundu se Allahu është i meqëm, hasha, ajo është, do më dhanë, shtridhja këtë imrit Platonit edhe të Aristotelit. Apo, aj imrin e ka shtridh dhe në fund ka dhalë, ka dhanë, kjo univers dhe ka një kryus që duhet mu qujtë Aqil, i meqëm. Sepse veç i meqëmi i regulon këto gjëra. Dhe djetarët e lisonetit kanë dëmëntu dhe kanë thonë Allahu nuk u i meqëm. Sepse menquria është, ha, arritit të diçka në përmjet një aparatit. E aparatit i duhet vakt, e Allahu nuk punon me vakt. E Allahu që ka qujtë në këtë kontekst, mon, në gjajshëm, që ka ndosh me thonë filozofat, që ka qujtë Allahu emrin, mon, në këta, sa to ka ndosh me vërtetu ilmin Allahu. Allahu e ka qujtë vetën alim, i dishëm. Dërsa dhja që ka është, dhja është pa aparat. Për shemë, dhe zërë, Allahu kërë ka kriju një krijes, apo njeriu, nuk ka bo kombinime. Shemë njeri që ka banë. Shemë, që ka mërë cilën ndush pa i se sot. Veturën sot ma tre. A ka dalë kjo për një herë që shtu? Jo. Këtha unë histori. Një herë kanë me kali, ja kanë në dorrota. Mosani një karrike, mosani ha, hecka. Mosani qysh me mujt me hek kalin. Apo, prov, mas prove, e kanë hek kalin. Apo, mosani na, duke u zhvillu, kam një deri, dheri sot dhe nuk e dim ku përfundon. Apo, pasaj është kriju, aeroplani e kështë më ratë. Mon njeri ju punon në laborator. Provon, një që një arri del keq, një arri del mirë, ajo e mirë, mas një që një jetëve, del një ma e mirë, dhe ja gjujnë poshtë. Apo, kështu nuk o Zotë. Kure kryon një kryes, nuk ban laboratori, që me thonë, ta kryon njëri unë si të dale mirë, si mos e këthaj e ban një tjetër. Jo, hasha. Kur ka morë Allah o vendim me kryu njëri unë, e ka kryuve. Dhe e ka kryu të përsosur. Dhe ne e kemi përmenjë, vlezër, se kam përmenjë djetarë, livet dhe veçanta, për supozimin e krijesës nëse e kish pas një tjetër. Por shemo, nëse njëri thot, nështë e ishkan ma mirë mi pas dora, ka 7 gishta. Kjo shumë e thjesht me ti, vlezër. Vënoj dy shkopim tjerë, edhe këshyra atë pengojnë, atë vinë të manë. Këshyra një njëri shka i ka 6 gishta, ndash kam, ndash dorë, që është, apo, e metë, edhe pse i ka 6, po e metë. Për më, ka shtes, a me njësë i thonë, të metë e ka. Dhe kini pa njërës, apo, kjo nuk është për në nëshmim, por që e mu, kër e ka një të metë, mundot me mluë. Pse mundot me mluë? Se nuk unë standardin, normal. Njani nëse i ka 6 gishta apo 7 gishta, mundohet se do dimi mluhe. Apo çdo zën shka e ka shtes, mundohet me mluhe. Nëse njani kish pas, për shembull, 2 hunda, ai ish mundu njani me mluhe. Po, se njerëzit tjerë i kanë 1 dhe i pengon ajo. Domthon, Allahu xhelal xhelalu lezer, asë ka përcos krijimin e ti. Çka të shtojsh dhe të shmangësojsh tu zbajka. Dhe provo sa të dush tu. Apo provo çka të dush tu. Sikur ta kish pas edhe shtu një sinjë ta kisha pas. Zba. Se se nishe koncentrua. Apo sikur ti kisha pas e një 3-4 vesh. Sikur do që kanë me rak me ngu këtë qytetin shka të bëhet. Po së mune se ti dalashitish. Humbësh. Apo se skip. Skip ta ka ti këtë mi përcjel shka janë të bëhet. Êshtë Zoti që le gjelaj cili i përcjel. Andaj Allahu te bare kjo e tala i pohohet prej emrave vetëm aj që ka i ka pohu. Se ti nuk mundesh me ditë Zoti si funksionon. Ti nuk mundesh një pajisje me ditë si funksionon. Kini pa një pajisje s'punon me apo me mbushës tjetrit. Më gjithë se ajo bateri, kjo bateri. Po, qka thot? Apo të thojnë ato përshemë mëse mbushë se t'aprish telefonin. Vetura nëse është përshemë me një lanë djekse s'punon me tjetrën. Pse? Se kitë sistemi ndërtun me këta. Po para më do dhe zirë njëri ju sa është i komplikum. Apo a ke ba kër i prishet një diqka, Zoti Shërof të sëmurit e muslimanëve, kër i prishet diqka, të njaja muqus është fështir me ndrejq. Pse? Sepse Allahu Gjeli Gjelalu hu e ka përso shkrimin e ti dhe dora njerit zdi qka mi bëhe. Dora njerit nuk din qka mi bëhe. Andaj kjo ka ardhe zër emri Allahu Gjeli Gjelalu muqit vetëm njëherë në Kur'an. Në surën Nisa, surja 4, ajeti 85, kush do me përcjell me Kur'an, qad Allahu tebaraka ve teala men yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Qad Allahu jalla jalaluhu kush ndërmjetson me ndërmjetësim të mirë. O kush bëhet sebeb, mu pajtu dikush me u larguni hasmi e kështu me radh, qad Allahu jalla jalal, edhe ai ka hisën çat të mirë. I pajton dy njerëzi, edhe kish e ka ndërmjetësu mu pajtu ka hisë. Qad Allahu jalla wala. Wa men yashfa shafa'atan sayyi'atan ja kullahu kiflu minha. Dhe kush bëhet ndërmjetës mu prish dikush, e merë hisën e ndërmjetësimit keq. Pasaj të dhëllahu gjeli gjelaluhu, wa kanë Allahu ala kulli shejin muqite. Dhe Allahu mbi çdo send është muqit. Këtu është e vetëmja, do më dhëmë, i vetëmja jet, e vetëmja herë që është përmend emri Allahu gjeli gjelaluhu el muqit. Thot Ibn Xheriri rahimahullah në komentin e fjalës Allahu te bareke ve teala te emrit El Muqit, thot është thënë në këtë emër disa shpjegime. Dhe këtu vëzë kur thuhet është thënë në këtë emër disa shpjegime, fakti që ka disa shpjegime është se ky emër është shumë i gjatë në gjuhën arabe. Andaj nuk kanë mujt me e precizu apo me përpikshmëri se kjo për çollë, por janë sill rreth disa nanave. Thot Ibn Xheriri rahimahullah, thot është komentuar atë se Muqit është ruajtës dhe dëshmitar i çdo gjëje. Allahu xhallahu ala e ruan dhe është dëshmitar i çdo gjëje. E kanë për të thonë në këtë kuptim çka i vije. Por shemo Zoti i Onë te bareke ve teala Allahu, kur njeriu është duke hec, kush e ruan që mos siguru mos hec drejt? Zoti i Onë te bareke ve teala. Kush jam stabiliteti? Këni pa Allahu, nëse mini me lexue sa pikat holle jam një në stabilitetit njeriu mendja i del. Mon, ti që hec drejt apo kini pa kur ki marra mendje ulësh. Që kjo pika që e man ekuilibri njeriu ash është e holë mrena trunit, mrena trunit që e man stabilitet njeriu, sa që ti thu këta pak me prej kjo prishka. Për Allah e ka siguru me kaf, me koci që mos mu prish. Kini pa njeriu kër i më shonë dikush ajme njëherë ulët. Pse? Se ne man stabilitetin kamt apo kamt. Që e mojnë stabilitetin e trupit? O shmrekulli nëse lexon për se si i mojnë kam, damar, lëvizje e gjakët e kështu me radhë, durë se si funksionojnë. Pak një qregullim, s'punon damari, s'punon shisa e kështu me radhë. Andaj, kanë thamë se Allahu është dëshmitar dhe ruajtës i krijesë. Në kuptimin se, nësa i do me hec, e mojnë me hec. Ti hec, dikush shkon zvar, dikush në ton, dikush fluturon. Krejti runë, Zotë i onë të bareke, u e tjale. Disat e tjerë kanë thamë, emri Allahu të lëmukit është el-qa-imu ala kulli shej imbit të dvir. E administron dhe e drejton Allahu zdo kries. Që e drejton? Por që imu kanë thonë, kur të formohet mos mu të deformohet. Vezë, atë shumë ka Allahu begatim bineve sa që në kursën e falenderojna. Më shimu, sa mundësit janë në barkë, mu deformu e dora me shku ma e gatë njëra për tjetërës. Kama njëra për tjetërës. Me shku sini, për shimu, kënejna. Apo, sa janë mundësit? Në milion, nëse e merë, për shimu, me lezu doktor që shpulli, shkestar, thojnë, mundësit për mu deformu janë shumë loja. Po normal, ata nuk thojnë, Zoti Irun, Allahu Gjelluali Irun, mirë përdo natyra që shtu a kjo punë. E nuk ka që shtu, masë janë miliona mundësi më deformue, e vetëm një ashtë për mësë më deformue, na du të me thanë, kush perun mësë më deformue. Dhe më hëmë, e se njëri ju vezër, mërë kështu, ecë rrugës edhe i ka, dhe më hëmë, 99% është eminu me toka. Edhe vjen njërë, dhe të ecë masë muë, nuk rrokë kërkon. A nuk o specialist që ki? Toka ketë komplet, 1.000 meter, 4 orë është ketë e minume. Vecë disa vija, mund është me kaluatë. Edhe nëse njani thotë, une e di ku këtë shkelës nuk rokë. Apo? A nuk është specialist? Kjo një shembo. Dhe mënë, dhe zërë njeri ju, atë shumë ka mundësi mu deformuë. Apo? Sa që, dhe mënë, mendja e ti, qurite se si Zotë e ka po këtë në këtë forë. Mënë, ti delë para pasqyrës dhe je komoda, apo? Ka kriju Zotë i Gjellë Gjellë, alhamdulillah, me gjithat mirat. Kjo dhe zërë, nuk ka rasi, nuk ka kanë që njëna ka shkukne, jo, dikush e ka rujtë, mos dilë pisaj vije. Kush i ka daftyrat, vije, apo veshët, e kështë mëra, o formu e dëgjimi, o formu e shikimi, e kështë mëra, dhe kur ke dalë, se ke mitë nanën. Kito dhe zërë janë ruajtje. Ande kanë të në djetarë, emri Allahut el Muqit, është a i cili e ruan krijesën që mos deformohë. Apo, që mos deformohë. Dhe kemi përmenë këtu vezër, në kontekst të emri Allahu Gjeli Gjeli El Hafidh. Për shemë njeri ju, sa i ekspozohet këqijave, pluhurave të ndryshme, helmeve të ndryshme, ushimeve të ndryshme. Apo, një ushqim me angabim helmohesh. Nja. Apo, një kombinimi gabushëm, shkon. Një laqë gabushëm, shkon. Kush e runë njeri ju në vezër? E runë ai cili ka krijuar. E lusë për Allahun të arruan imanin ton dhe shëndetin ton. Pas e kanë thanë, thot imam Ibn Gjeriri, thot dhe është thanë në emri Allahut el Muqit, el Qadir, i forti. Dhe këta e përmendëm në fillim. Ka thanë për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem, këta e kanë përmendë djetarët këta hadith, jo që e ka kontekstin, por për të vërtetu gjusisht, qka i bje emri Allahu Gjeli Gjelaluhu el Muqit. Ka thanë aleyhi sallatu e selam, kefa bil mër i ithmen, en ju dhia men ju qit. Mjafton për njerion gjuna që ta humbe atë qka e ka përgjithsi për ta ushije. Apo? I ka ardhë në hadith, në hadithi është i gjatë, Abdullah ibn Amr ibn al-As ka qenë në Bejtul Maqdis dhe ka ardhë njëri të Abdullah ibn Amr dhe i ka thamë, du me bëj ibadet një muj në shpit Zotit. Më mundëso dhe bëj ibadet në shpit Allahut një muj. Abdullah ibn Amr është rritë në medresën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe ati nuk i përzihen gjërat që ju përzihen njerëzve. Herë nga dërvishizmi, herë nga sufizmi, herë nga laicizmi, herë materializmi, jo. Ka thënë a ki familje? Shiko, pikë e parë. Ka thënë a ki familje? Nuk ka thënë kjo mune, du Allah, du më shere. Këto fora të sahabë dhe zë kur nuk shkojnë? Si manora, apo? Mësë manal i badetë, nuk shkojnë. Nuk ka të këto. I ka thënë Abdullah ibn Amr, a ki familje? Ka thënë pa edhe e vlatë. Ka thënë kujtja ki lanë, a kanë ato që ka me hangër, qatë mujnë që ka ti dëmu më shere në gjami? Ka thonë jo, nuk ju kam të siguruar. Ka thonë atë shko siguroja një muja dhe hajtë në gjami. Nëse do të një muja, mu më shelë, për Allahun të bare kjo e tëra, s'ka problem, mirë po shko që asaj familjës tane, e vlatë vetu siguroja u një muja, dhe jo ka përmenë këtë hadith, në funja ka përmenë Abdullah ibn Amri, ka thonë, a nuk i ki dëgju hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se mjafton për njeriun gjuna, që mi humbë, që do mund mi humbë, Milan, në hava, ato që i ka përgjithsi mi rujtë, ato që i ka përgjithsi, mirut, kjo ka arë në hadit nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi wasallam. Kjo vëzër është ka silët në mesin e djetarve, në emri Allahu të bare kjo vëtala, el muqit. Qka fitojmë neve nga kjo vëzër? Mo kjo është rezimeja e emrit Allahu të bare kjo vëtala muqit, nësa detalët e shumë të të kësajna, normal se nuk ka mundësi me i përfshije në gjuhën Shqipa vë në gjuhën tjera jashtë të gjuhës Arabe, kush dëshiron mundet mjë këthije në materialet e ulemavë. Mësimi parë që ne duhet ta mësojmë nga ky emër është që ta besojmë emrin Allahu Xhelel Xhelal. Çe kemi përmendur në çdo mësim. Fillimisht vëzër, emrat Allahut që i mësojmë duhet më apohuar. Dhe veç pohimi i emrit Allahut është sevap. E këta shumë bënjezve nuk e di, nuk e kanë të praneshme. Për shemë, ka mund që e di informativ, mirë po nuk e di me bindje, me një jetë e kështë më ratë. Veç me i thanë Allahut me besim të plot, se o Zot, kitë emra që ka i ke përmenë, unë i konfirmoj ato, i besoj ato të plotan për sos mërin që e ki ti, për këta shpërblej është në vazhdimësi. Apo? Kemi pa një njëri, dhezër, që ka i gjymërt? Apo është, për që e mëllë, me një zanat, apo me një shkollë, e kështu përra. A dhjet mirë kërja pranoj njërzit? Njëhet mirë. Gjymërt e të mi thonë, ti je fisnik, je bojar, a i njëhet mirë. Mon, i apranon atributin që ka e ka. Një mjeshtrit, që ka në specialist, mi thonë, ti se zotnon këtë lanë. A e lëndon? E lëndon. Njani përshimu di me lexu mirë Kur'an, edhe njani pina dhe thotë, hisë di me lexu këtë. A e lëndon këta? E lëndon. Sepse a e zotnon dhe ti a mohon. Apo? Në mohon, nëse njeri ju dhe zër, nga se e kemi përmen, Shekhu Lisa Mëtemi e thotë, Allahu ka kriju tek njeri ju, botë kuptime, me shqica dhe me mendje që ti kupton sifatet e Allahut. Pse njeri ju i dhnohet që kur ti thoi Allah unë i dhnona me ti apo me gjunaqan apo me pavesimtarin ta kupton ki. Nëse njeri ju se kish pas vet veti mu i dhnu, kur i thot Allah unë i dhnona, që marrvesh ki? Së mund me murvesh. Andaj kur e krijoj Allahu Ademin me lacet se murvesh, dham pse ve krijon e Zot? Qka tha Allahu gjellore? E dijune. E cile ishte e dijune? Se ky ka me bo gjuna, e unë kam ja fal. E juve si ja u fali se zbani gjuna, e ju së në kuptoni këtë mesele. Apo, ju nuk mune me kuptue një diçka që ka së funksionon të ju, se kini ata mrena vetë vetës. Andaj, djetarë kanë thanë se veç pohimi e emrave të Zotit është sevap. Kur ti i thue, o Zot, ti e Allahu një, i cili nuk meriton madhuru as kush përveçteje. Ti e Rahman, ti e Rahim, ti e Malik Jomit Din, ti e Ghafur, ti e Hafur, ti e Aziz, El Gjebbar. Kër ja pohon këto emra të plota Zotit, Allah u shpërblej. Thot, robi jam e di se unë i kam këto emra. Robi jam e din se i kam këto emra. Haditin që ka përmendëm, haditin e në Bukhariju, nga pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, tha Allahu te bareke ve teala hadith kutsi, robi ka boni gjuna. Pasaj ka thonë, o Zot falma. Thot Allahu gjelluara, robi jam e diti se e ka një Zot që ja falë, dhe e dënon, për ja fali. Thot për nga mesam, thot Allahu, kur banje robi prap gjuna, prap njëtja përgjigjet. Në fund hadithet, shumë interesant, hadithet sa i Bukhari, mund të shikoni. Thot për nga mesam, thot Allahu gjele gjele alu, feljef alil abdu ma jesha, fe këtë fartule, le të banje robi shkët doje, se ja fala këtë. Komentator kanë thonë, le të banje robi shkët doje, ja fala, që shqipje? Deri sa aj thot, o Zot falëm, unë ja falë. Këni pa, dhe plot njërzit nuk bile edhe shprejhin kështu, bile me një emision, njëri për njërzit, tha, a ki me kërku falë, tha, ku të gaboj. Shud, publikisht. Aqë kibër ka të njërzit, me një masi, kokëforci, inati, nuk mune me pranun se dë njëherë ka gabue. Mune, mi ba mi thonë, ki gabu njëherë, qëtë në gjithë, së mune, thë. Ku e gjithë e ti? Ndërse aja është i zhitëm gabime, dhe zë. Njeri ju dhe zërë që se pranon që i ka gabime, apo nuk e ndjen që i ka gabime, t'ju ka prish së nëzori që ka i themin e. Snin ki, s'ka shqisa. Kër e në ndorën, për shimë vaj që e ka lebrozen, apo e në ndorën, për shimë në zjarë, snin e. I ka dhe dora nuk njën. Po kjo nuk ka normal, kjo a i gjegët dora. Apo? A me thana, unë e isë kur gjënë s'ponin, ti minë e arpe e ikë dorën, a? Jo, unë e ikë dorën s'unë e një. Andaj, kër njeri ju ndinë më kate, thot, unë gaboj, kam nevoj për istikfar, kjo i shnosh. E njërën si thotë, nësë kam gjuna, kjo i smutë, është u dek, apo është gjenazë, apo s'ko shpirë, heqë. Andaj, Zotë i onë të bare kjo e tjara, shiko dhe zërë, vetë se robi thotë, o Zotë, ti mund është me ma falë, dhe mund është me mdunu. Allahu që ka i thotë, me që ta po ta fali. A i ka bërë diska tjetër Zotit? Ja. Dhe dhe zërë, kur themi konfirmimi i emrave të Allahu të shpërblehet, kjo mesele madhe. Por që imë në Kur'an dhe zërë e gjemi dëllim. Kur Allahu lip me këthi hakin e vetë, në Kur'an, e li vesh me një formë. Dërsa kur kërkon që robrit t'i këthejnë hakët e vetën dhe me dveti, i këthejnë disa forma. Por që imë Allahu gjela dhe në Kur'an, fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Falni, ha? Falni dhe këthani. Bënu gjanë. Fa'fu wasfahu, Kanë thënë djetarët nuk ka arë për Allahun. Allahu kur nuk thotë për veti, fasfahni. Që dhe më dhe? Në aspektin gjusë. Por qemë, njani mundet me ta morë pasurije, me ta uzurpu, me ta vjedh. Jashtë aksajna, mundet edhe me të lënduhe me fjallë. Ta sënën autoritetin, të ofendon, të shanë, e kështu më ratë. Edhe ta prejk materialin, edhe të ofendon. Tani Allahu gjitha thotë, nëse ka ndodhë kjo, atërë, nëse duhet mu pajtue, falja, qamët, dhe ktheja ato, apo ktheja ato që ka ti ka morë. Apo falja ato që ka ti ka morë. Sepse njëri u dhezë përshemë, nëse ja mërë një material, a nuk plëcot dhe se t'ja kthesh. Apo, mirë Allahu gjelë gjelalu kërë e lip hakin e vetë, a thotë këthem një diqka, shka kimi këthi. Nuk, Allahu, non, lexon Kur'an me vëmendje. Dietar kur e kanë përcjell, kanë thonë, Allahu kurku nuk thot kthemani, çka më kthie? Thot istaghfiru rabbeku. Thuni o Zot falna, se s'keni çka më kthie. Për shembull, robi jeton 50 vjet në shirk, e shkel drejtën e Zotit. I ban Allahu gjuna. Allahu më thot, nëse robi thot, o Zot, çish më përmirësu, çka më të kthi? Kur xhasën nuk kthan ti mua. Thuj falem. Kaç. Pse? Se s'kish kam i kthi. Se s'ja ke marr diçka, s'mund më ia marr, e çmë ia kthi. E robit mi a morti 10 dinar, edhe mi thanë ati më falë, thotë jo, këthemi 10 dinar, edhe më sani e këshirë me ata fali, apo jo, pse? Sepse dinari është brendin e tina. E Allah u vëzër nuk punëm me dinare. A i thotë, ti vesh të ujën falëm, kur gjonsë du tjetër? E kjo vëzër prej madhështisë a Zotit të bare kjo vëtere. A dhe mësimi i pa u vëzër është që neve të pohojmë emrin e Zotit. O Zot, ti je me këtë emër. E pohoj çdo emër që ka, ka në Kur'an dhe hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, unë e besoj ata. Edhe në njërë nëse nuk e kupton. Kjo është vëzër mësimi i parë se ne kanë dhirë djetarët në këtë kontekst. Mësimi i dytë vëzër është që ta kuptojmë se Zoti jonë të bare kjo e tjara është furnizuesi absolut i të mdojave dhe i të voglave për furnizimeve. Çdo kush vëzër që neve dhe më nga furnizon në kuptimin sebeb, Allahu e ban sebeb. Allahu e ban sebeb. Andaj thotë e ban qaim al-juzia në madarij us-salikin se shumë prej sahabeve janë gzu kur e kanë gjetë fuqarajën. Janë gzu kur e kanë gjetë fuqarajën. Dhe kanë thënë elhamdulillah o Zot që e çelë derën me dhënën e parën me deponun ahirat. Mund Allahu më ta mshël këtë derë. S'le me deponuar. Se ti për më dhënë se da kanë me pas në vend. Nëse zgjen fuqara, s'un deponon ahirat. Andoj shikove zërë të sahabët nuk ka si kur sot. Aba i dhash une, i nimova une, e nxera une në kamerë, e bona me shpi, e kështu më rap. Të sahabët e kondër ta, shqyqira zotë që ma mundcove, sepse ata e kanë pasë se kjo mundci e zotit. Mundci e Allahut që me dhanë une e me deponuën në akhirat. Mënë, jo që i fukaras, dhe ka pasë për tërë dhe zërë të cilët, fukarave kër i kanë nimua, i kanë mëshef tyra. Na e dim se sot fështira mu bo kjo vëzër. Shi, thotë une, davet jam të bo që ti nëziti edhe tjertë. Apo? Në egoja vëzër është, aqë që që diqme, aqë manovra bojët me egon, njëri nuk mundet me bo një list sa lakon egoja. Sahabë dhe tabinët dhe njerëzit e mdoj, kur ripshin, mshepshin. Apo? Kanë prit mëstashove kërkush. Se? Sepse shumë mirë e kanë dit egon vëzër. Shumë mirë e kanë dit egon, se egoja vëzër i shlynë të mira. Për shemë, Allahu Gjellë Gjellalu e ka përmen se e urrejnë unën. Dhe këta e ka përmen kër e ka përmen fjalt e iblisit. Iblisit ka dhënë, ene khajrum min. Ene khajrum min. U titu hu ala ilmin indi. Karuni ka dhënë, këtë pare, unë e kumë fitu me ilmin tem. Unë jam i meqëm, i dishëm, strateg, e kështë më ra. Këtë këta Allahu i ka përmen në kontekstin e negativës. Se, kush jeti? Allahu njënën e fundosi, njënën e nxjerrin nga rahmeti. Analizë. Allahu te bareke ve teala na furnizon me sebepe, por ai na furnizon. Ai na furnizon. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në luftën e Hudejbjes, hinë në përshatora sahabët dhe rashi. U falën namazin dhe pejgamberi më u drejtu sahabëve. Than. Ju tha pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, njëri prej njerëzve u bë besimtar, njëri kafir. Në kuptimin e esencës, jo filani allani. Tha, kafiri thot, ra shi shkaku i qiti që sa i reje, apo i këti illit e levizis e kësaj, e kështë më ra. Ndërsa besimtari çka thot? Ra është i me rahmetin Allah, Zoti lëvizit. Shikon dhe zërë, pengamës e më thot, pa besimtari funin cakun e kote reja. Apo, reja e zbriti shion. E besimtari thot, jo, kush e lëvizi rejen, kush e mbushi mjegullën me shi, edhe kush ne e zbriti neve me pika pika. Se reja s'ka men me zbrit me pika pika. Ajo mundet me ta, me ta zbrit shtun, grumbull e me të mit. Po kush e zbrit pika pika, kush i lëviz yjet. Apo, andaj shikon dhe zërë, tek besimtari dallon esencialisht qenësisht se si i percepton lëvizjet e, edhe pse edhe besimtari thot reja e zbrit shiun, por Allahu e lëviz re. Kjo është dallimi. Apo a njeri vëzër e krijon njerin, a Allahu e krijon njerin? Apo keni pa disa shprehje për njerëzve që janë thot une e bona një fëmijë, ti e bona një fëmijë, njeriu e bona një fëmijë, çish ka mundsi njeriu me bona një fëmijë, vëzër? Qysh ka, domthonë, shikoj edhe shprehet njerëz nga se nuk janë të lidhur me sheriat, nuk janë lidhur me fenë Allahu xhallahu, thotë unë e vana një fëmijë. Nuk thotë Allahu më furnizoi me fëmijë, po thotë unë e vana një fëmijë. Apo thotë s'ka më bëu më fëmijë. Se kjo ka me vesh e shtyp aty edhe, jo, vëllazë. Kjo është për ignorancë, ngarkumë që kanë kuklavit njerëzit. Allahu, domthonë, Allahu xhallahu xhelalu vëzë vetë ka bë kanale, ku gjat jetën. Kanale, marrë tini ujë edhe jashtë ta procesit që ka caktuar Allah, banë dhe një fmi. Unë e banë? Ha, shalla kella. Sa sterili lezër së ne banë një fmi. E kam morë Allah u gjelluar në sekretin, së në banë. E shidin, e shëtidin është atë dunjan, e së në gjenë, ilaqë. A dhe lezër, o shumë në nësi që me kuptu se gjitha furnizimet neve në avim për Allahu, subhanehu, vëtjale. Thotë Allah u gjelluar gjelluar në surën Hud, ajeti 6, wa ma min dabbetin fil ardi illa ala Allahi rizkuha. Ve ja'lemu mustakarraha ve mustaudaaha kullum fi kitabin mubin. Fëtë Allahu të barek e vëtala, s'ka një gjallis dhe dabben Kur'an dhe zër, për çka vjen? Vjen për çdo krijes që ka hec. Dabbe, i thojnë dabbe fil ard, ec në bitok, apo ec në tok, apo ec në krijes, i thojnë dabbe. Fëtë Allahu gjilluala, s'ka ndë një gjallis në tok, vetëm se, dhe mëna men, kër vjen për jashtesa illa, këti mohon, nuk e ka furnizimin poste Allahu. Nuk e ka furnizimin poste Allahu. Wa ya'lamu mustaqarraha. E din Allahu ku lind, ku e ka e gjelën me lind, wa mustaudaaha, dhe ku ka me nejtë ajo. Wa mustaudaaha kullu fi kitabin mubin. Kret këto janë shënuar në një libër qartë. Mohon vëzë. Kur krijohet një krijesë dhe furnizohet, apo këtë këto i banë Allahu xhënë xhënë, kush e furnizon në gjungullat e një krijesë Zotit? E furnizon Allah? Kush e furnizon peshqit të mdoj? E furnizon Allah? Apo dhe njëri ju mashtrohet me bartën e disa artikuj dhe dhët, unë i dhash, unë i apruna. Jo, dhe zër, Allahu i banë këto, edhe inspirimet Zotit i qonë, motivet i banë Zotit i onë të bareke. Gjithashtu dhe Allahu të barek e vëtë në surën Fussilet, ajeti 10, wa gjeale fiha rawasia min fauqiha, wa barake fiha, wa kaddara fiha, akuataha, fi arbaati ejamin, sewa elisa ilin. Shikonë këta jetë dhe, Zotë i unë të barek e vëtë në surën Fussilet, ajeti 10, thotë Allahu të barek e vëtëra, Allahu ka vendosë në tokë kodra, që të mbojnë tokën, wa barake fiha, dhe ka vendosë Allahu bereqet në tokë, wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam, dhe i ka vendosur në 4 ditë Allahu furnizimet në tokë. Fatim nuk e thiri. Wa qaddara fiha aqwataha wa huwa ma yahtaju ahluha ilayhi min al-arzaqi wal amakin allati tuzra'u wa tughras. Fatim nuk e thiri. Kjo ajet e ka kuptimin. Allahu në 4 ditë e ka furnizu tokën me gjithë shka që ka i duhet banorëve të saj në gjdo ko dhe gjdo vend dhe lojët e të mbjellore. Por që ima Allah u gjelluar në lindje, ka bo diçka që ka zmbjellot në përëndim dhe anasjeltas. Ka bo vend Allah u një pëjmë nuk bindë me një vend dhe një tjetër nuk bindë me një vend tjetër. Thotim nuk e thiri dhe imam Kurtubiju, dhe këta e ka bo që të mundësohet kush? Trektia. Por që ima Perëndimi kanë nevojë për një diçka të lindjes, të lindjes kanë nevojë diçka nga Perëndimi. Pra, një shtet nuk ka mundësi me prodhuni sen, e marr me pi tjetrit. Mirë, kush e ka siguruar kët vend me bë kët këtë të mirë Allahu Gjellë Gjellalu. Me 4 dit i kam bush. Thot imam Kurtubiju, derin sa të argjohet afati i kësaj dunjaja. Pra në tokë, vëzër, Allahu e kam bush me furnizim deri sa të bëhet kiameti, çdo njeri dhe e ka caktu, për shembull, në 2020 kush ka më angër. Dhe deri sa të ketë, do të çdo shekull, Allahu çdo gjeneratë që ka caktu rrezkun, pi cilës tokë ka më marr. Kjo është fuqia dhe kudreti Allahu subhanahu wa taala. Kjo është ajo që ne kemi përmendur dietart në këtë kontekst. Mësimi i tretë, vëzër, dhe me këtë e përfundojna, kanë dhënë dietarët se emri Allahut El Muqit, pra dhënësi dhe ushqyesi i kafshatave dhe ushqimeve në formën më të mirë, kë nuk përkufizohet vetëm në ushqime. Dhe Ibn Qayyim el-Jauziyja, domthon, i ka përqejfi këto tema dhe specialist i këtyre gjërave, se gjithmonë gjërat fizike i komenton edhe me gjërat shpirtërore. Andaj ka shkruar shumë libra se furnizimet e Zotit nuk janë vetëm fizike. Madje ka thënë hisja më e vogël e njerit në raport me Allahun është me e kuptue ushqimin fizik. Ndërsa hisja më e madhe e furnizimeve të Zotit është me e ditë atë ka furnizu me iman dhe me islam. Sot njerëzit vëzër kërë diskutoj, apo pagat, rogat, parët, integrimet, tenderat, ekshëmerat, a mëse kanë përqëllim timanin? Jo. Parët, që i prejke, apo a ki pa dikush me thanë, duhet me siguru një tender se njerëzit janë të metë pa iman. Mi furnizu njës me iman, mi mësu islamin, mi mësu moralin, e kundër ta. Thojnë, du të mi mësu e, apo, që shflejet buri me grujnë, hasha o kella, i malë është Zotit. Instiktet që ka njeri, kjo a gjithë që mi thonë dhe zërë, a gjithë që i bja kjo. Kjo si mi thonë njerit, që dhe fmija mundet me deviju me hangë bukën me vesh, du të mi kaldu që du të me gojë. A ka përdoj që matë madhë se ka që për njeri? Fmija zdi me hangë bukë vetë, apo, a i kujton që i me kam hangë. Jo, dhe zërë. E njejta mi thonë njerit, ti nuk di që ishme flejt me burë dhe gruja. Që i duhet fmijës kjo, dhe zërë? Që i duhet fmijës, kur fmija linë me turp, me marë, asë në duron termin e kësajnë, apo? Dhe Allah u gjelola e ka mbulu njëri me turp, për shfar arsio, dhe zërë? Sa Allah e do turpin, Allah e do marë. A dhe pinga meri unë, a.s. Kër e përmendi gjelozin e Zotit, tha, a e shifni gjelozin e Saadit, unë jam ma gjeloz, Allah u am ma gjeloz, përse ka po haram zinajnë. Dhe një ju e ka instikt se ajo shkaj për këtë familjës, nuk ka e publikut. Mirë, pa ato dojnë vëzër gjdo sen me nëzirë për jashtë. Sepse janë të instalum me amoralitete. Dhe ju vjen inati dhe ju vjen nga ato që janë të moralqën. E lusëmi Allahun që Allahu të arunë shëshirin e muslimanve. Por si kjo vëzër është qëroditje, kjo qëregullim i sistemi dhe organizme që ka kërju Zotë i unë të bare kjo e tëllë. Si do qëmë, i mën kajmë gjëzije, thot, emri Allahu Gjellewala El Muqit, e ka përmejnë edhe imam Kurtubiju, nuk përkufizot në ushqime. Po, edhe përfshin edhe pjesën e, e qëfar, pjesën e shpirtit, të me thanjeve, ilmit, e kshumera. Pra Allahu të barë kjo e tala, ka bodi sa për njerëzve, nëse nuk e mori në ushqimin dozën e imanit, ato likështohen. Apo, përshimu, disa përshimu. Për nga mirë jonë, sallallahu aleyhi sallem, ka gjëruë 2-3 ditë. Dhe kërë kanë posë hapët, kanë dosh ma gjëru dhe kanë dalu për nga mbiri a.s. Dhe ka thënë, mësa gjëroni, se ju nuk kini si une, mu mu shenë dhe mjep me pi zotë i e. Kanë thënë djetartë, mjep me pi dhe mjep me hangër, kjo e prishe gjërimi. Që që ka gjëru kër zotë i e me hangër? Kanë thënë djetartë, pikrish kjo është ushqimi i shpirtit. Pra Allahu ja forcon shpirtin me të cilaj nuk e nin urine e trupit. Shiko për nga mbiri unë sallallahu a.s. Luftën e Khandeq, Ahzab, lufta e fundit me të cilën është ballafaçu pejgamberi alayhi salatu wassalam në konfrontim me paganët. Ka ndodhur aty vëllazër nga lufta dhe ashpërsia e luftës me Ikindia. Me Ikindia. Shikoj vëllazër bot kuptimi pejgamberik dhe marrë këtë hadith edhe çështë kupton shekullin 21. I zhvilluam integrum etj për pallahora. Për nga mele a.s. me ka u pikindin në regu. Qka tha? A nuk tha? Po hajri shala ka u pikindia punë e madhe. Apo kryes olja bukën e të hangë. Ja, shiko qka tha? Allahu ja umbusht varët zjarë që ma hupën i kindia. Një namaz. Shtëja kësaj, djetarë kanë thanë se në luft ka arsyjimet hup. Sa e konë luft akon para mendoles, akon Medinë e rrethum me 10.000 ushtar. 10.000 ushtar tasaj kohe, parafërsisht dikun ai ka pas 200.000 edhe më pak, gadishull arabik kit se ankon, 10.000 ushtar e kanë rrethuar Medinën. Andaj Allahu xhelala kur e ka përmend luftën e Azabit, ka thënë sahabët, ju ka mri zemra në fyt. Ju dal zemra pe venit prej tutës. Dhe çatu ju ka hub i kindi. Për shkak se i kindi jo dhe zemë, është sënë shumë i madhe për nga mesam, i malkoj. E tani, qka është kjo? Kjo është shimi i shpirtit. Adha i tha alej salatu selam, unë i du parfemat, edhe i du gratë, në halal. Unë jam njeri. Dhe për mesam, shumë prej rase vëzër, e përmend të dopsin e vetë. Për mes me menu njës ja për nga merë, qka thonë të, unë i du gratë. E njën i tha smartona, fa si e sunet jemë. Sa, si e sunet jemë. Unë i të flenë, si e sunet jemë. Unë janë i tha se ha mishin. Jam mazahidu në pak. Si e sunet jemë. Unë e ha mishin, flenë me gra. Në kitë në halal i baj. Apo. Shiko për janë zamë shpesh, i tregon të këto gjëra. Pse i tregon të? Unë jam njeri, e. Jam gjak, kam damar, si jo. Jam pengamber, për dalim, prej juve. Mirë për pengamber, alej salatu selam dhe zër, ku do lohe? Tha alej salatu selam, mirë për kulmin e knacijes e kam namaz. Kulmin, kur më knaqët si nga ki, pa dikush vezër, sot për shemull, për me për e kuptuhe, kur e ka një shmit mirë, di mu një këshirë, a, o, thë, qëtu që këmë basa mirë, këshirë e këtë që këmë lije, që këtë lusterë dhe pak me pas ndrejqë, që që to vezër shka i bojnë sot njërës, për shemull, në vetur, apo, ato detalet e vogla, a ki, pa, veç e këshirë njëri, veç e këshirë, tavaf i banë, për nga me sëram vezër, që to detale, i banë të namaz. Namaz. Këtë koncentrimin e kishte, qish mu falë ma mirë për Zotin të bare kjo vëtara. Dhe që a shiko sot njerëzit vëzër, namaz, hajde ma shpejt, mos e ka me shku une. Kuj të shku e? Sa për ilustrim vëzër, për ta kuptu se njerëzit nuk janë të lunë shumë të lidhë me ushqimin e shpirtit, për janë të lidhë me ushqimin e trupit. Andaj, thot i më kajim e gjuzije, se emri Allahu Gjeli Gjelalu, El Muqit, është edhe për ushqimin e shpirtit. Dhe do të përfundoj me këtë ngjarje. Shekhu Islamu Tejmija ka qenë i veçantë vëzër në ushqimin e shpirtit. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja në Medarij us-Salikin, thot e kam pa një sen të Ibn Tejmija, të hoxha jem, rahimahullah, se kum pa kërkun. E ka rrit me plota gjallar, ka po plot njerëzit devotshëm, thot mi për që e kum pa një sen të Shekhu Islamu Tejmija, rahimahullah, kërkun se kum pa. Dhe nëse në mëson Zoti me folë për Shekhu Islamu Tejmija si histori, të da shumë se është një personitet shumë i veçantë në konkretisht në kuptimin e shpirtërorëve dhe manave të shpirtit. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, e falshmi sabahun, e falshmi sabahun, dhe Shejhul Islam Ibn Tejmija pritke, bajke dhikr, e falke namazin duha, apo namazin cili është pas lindjes së diell, dhe deri para se marë namazin drekës ban të dhikr pa u quhe. U qonë të pak para drekës, mu përgadit për drekë. A me paramendu vëzër tash, dikun 6 e gjys, derin 19 e gjys, veç me thanë, subhanallah, la haule, la kuvete, la billah. Thot, e për cila edhe e banë të këta me muj me vite. Edhe një ditë e nalë, i thash, o hoqë, pëse e banë që ta vazhdimisht, që ka i ka thanë? Ka thanë, hadha kuti, këta e ka mu shqimune, mës me e morë, më shlojnë kont. Mës me e morë, më shlojnë kont. A mu një parandu dhe zë. Dhe djetarë kanë shumë diskutimere dhe kësajna pse ka thonë më shlojnë kont. Sepse njeri ju sa ma autoritet që është, ashtë ma shumë shumohet dhe zë. A shka shemë një gjëmatli e tjeshtë, një muslimani tjeshtë, nuk i ka sulmët shka i ka në qifti i Shejhul Islamu Tejmija, sa po? Unë njeri, përshimë, pengamere alej salatu selam, ka pas shumë ma shumë sulmët se që ka pas Ebu Bekri. Ebu Bekri ka pas ma shumë sulmë se ka pas Bilali. O cytje e kështu me radhë. Sepse ma shumë shejtani është këshirë me rënu dhe me rëzuhe një njëri matë marë. Andë dhe zërë, se e ka qëjtë ushqim? Sepse te ulemat, te mushtiman, te mdhej, ushqim i shpirtit dhe zërë është fjala Zotit, Kur'ani, dhikri, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kështu me radhë. Andë dhe zërë, kjo shkurtimis që i përket emrit Allahu te bareke ve teala El Muqit, Ne vetë të vazhdojmë me lenë Allahu te bareke ve teala dhe ligjëratë të ardhshme të flasim për këto emra. Elusme Allahu xhelal xhelal që Allahu na furnizon në shëndetin ton, në shpirtat tona, në mendjet tona. Elusme Allahu te bareke ve teala që Zoti xhelal xhelal u ti ruan shëndetet imanore tona, ai ruan trupat tona. Elusme Allahu te bareke ve teala që Zoti xhelal xhelal musliman kujt që Allahu ndihmon, yetimat dhe muslimanët Allahu ti mbulon fuqarat kamorot, Allahu te pasuron. Elusme Allahu te bareke ve teala që Allahu ناش problem kur kemi çallut na fal kur kemi gabu aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil